Dobry wieczór Państwu, jest środa, 8 dzień listopada. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Michał Olszański, witam. Nasz serwis przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Jak zmieni się rząd? Być może dowiemy się już dzisiaj. Zaczynają się rozmowy kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. I prokuratura i obrona zapowiadają odwołanie od wyroku wrocławskiego sądu. Ten skazał byłego studenta chemii na 20 lat za podłożenie bomby w autobusie. 350 milionów złotych wydadzą do końca roku Lasy Państwowe na posprzątanie szkód po sierpniowych nawałnicach, a to tylko 30% zniszczenia. A za chwilę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie powinny zacząć się rozmowy kierownictwa partii. Mają one dotyczyć planowanych zmian w rządzie. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski, z którym mamy połączenie. Mariusz, czego możemy się spodziewać po tym spotkaniu? To wciąż trudno dokładnie powiedzieć. Oczekiwania mediów wobec zmian w rządzie są duże, bo to ciekawy temat, ale zainteresowanie niektórych dziennikarzy studzi rzecznik Klubu Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek, która mówiła, że na dzisiejszym spotkaniu kierownictwa PiS zmiany personalne będą omawiane w stopniu niewielkim. Więcej czasu na rozmowy ministrowie i liderzy PiS poświęcą na omówienie potencjalnych zmian instytucjonalnych. Szczegółów tych proponowanych zmian nie znamy, ale media w ostatnich dniach rozważały możliwość likwidacji trzech ministerstw. Chodzi o resort cyfryzacji, infrastruktury i budownictwa, nawet środowiska. Jednak ministrowie, jak Anna Strażyńska w mediach, określiła te spekulacje jako fake news miesiąca. Tymczasem wchodzące na dzisiejsze spotkanie politycy, jak wicepremier Piotr Gliński, szef spec-służb Mariusz Kamiński czy Adam Bielan, nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Minister Jarosław Gowin, pytany, czy dziś rozstrzygną się losy ministrów, odpowiedział krótko: nie sądzę. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Jest zapowiedź złożenia odwołania od wyroku dla bombiarza z Wrocławia. Zamierzają to zrobić zarówno prokuratura, jak i obrona. Paweł R., 23-letni były student chemii, został skazany za podłożenie bomby w autobusie w maju ubiegłego roku. Ładunek zrobił sam dzień wcześniej, szantażował służby, domagając się 120 kg złota. A zdaniem prokuratora Tomasza Krzesiewicza 20 lat więzienia dla Pawła R. to zbyt łagodna kara i przypomniał, że chciał dla niego 25 lat więzienia. Wyrok powinien też odstraszać. On powinien odstraszać, żeby nie pojawili się naśladowcy, czyli osoby, które patrząc na przykład tutaj na łagodny wyrok, mogłyby podjąć podobne działania, licząc na przykład na jakiś zarobek pewnej sumy pieniężnej. Ta kara musi być surowa, ona musi odstraszać. Sąd uznał, że 23-latek działał świadomie i z premedytacją i że chciał zabić jak największą liczbę ludzi. Obrońcy oskarżonego odrzucają te zarzuty, podkreślają, że mężczyzna w chwili popełnienia czynu miał ograniczoną poczytalność. Zamieszanie podczas postępowania apelacyjnego w sprawie afery taśmowej, czyli nielegalnego podsłuchiwania polityków w warszawskich restauracjach. Stołeczny sąd zdecydował się odroczyć sprawę, bo jak uzasadniał, obrońca jest nieprzygotowany do wystąpienia. Mecenas Marek Małecki, adwokat Marka F., twierdzi, że był przygotowany, ale sąd źle go zrozumiał. O co chodzi tę sprawę, spróbuje wyjaśnić nasza reporterka Ksenia Maćczak. Zarządzenie przerwy w rozprawie sędzia Dorota Tyrała uzasadniała tym, że mecenas Marek Małecki jest nieprzygotowany do mowy końcowej. Zdecydowała powiadomić o tym Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie celem rozważenia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Sam mecenas Małecki tłumaczył, że był gotowy do wystąpienia, a wniosek o przerwę w procesie złożył tylko po to, by móc przygotować wniosek o ponowne rozważenie podjętej przez sąd apelacyjny decyzji o oddaleniu złożonych przez niego wniosków dowodowych. I to była istota mojego wystąpienia. Wcześniej sąd apelacyjny oddalił, jak uznał, przydatne dla sprawy i obliczone na przedłużanie postępowania liczne wnioski dowodowe mecenasa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A sprawę, dodajmy, odroczono do 1 grudnia. MON zaczyna odbiór pierwszego z trzech Boeingów 737 dla VIP-ów. Samolot wkrótce trafi do pierwszej bazy lotnictwa transportowego, napisał na Twitterze wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Bartosz Kownacki. W sumie samoloty mają być 3 i wszystkie mają być nowe. Początkowo resort zamierzał kupić 2 nowe, 1 używaną maszynę do przewozu najważniejszych osób w państwie. W lasach trwa wielkie sprzątanie po wichurach, które przeszły nad Polską w sierpniu i uszkodziły prawie 80 tysięcy hektarów, z czego połowa została zniszczona zupełnie. Niemal 10 milionów drzew zostało powalonych i połamanych. A do końca roku Lasy Państwowe planują uprzątnięcie i zalesienie 30% zniszczonych terenów. Trzeba będzie na to wydać 350 milionów złotych. O szczegółach Marta Szulborska. Generalny dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski poinformował, że prace związane z uprzątaniem lasów w 25 nadleśnictwach idą zgodnie z planem. Mniej więcej zbliżamy się do poziomu 15-20% uporządkowania tej klęski, a przypomnę, że areał tej klęski to jest 1,5 Warszawy i 10 milionów metrów sześciennych w sytuacji, w której w Lasach Państwowych pozyskuje się 38 milionów metrów sześciennych. Największe szkody odnotowano w Borach Tucholskich. Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej Krzysztof Rostek. Tam jest zniszczonych około 700 hektarów. Jeżeli chodzi o rezerwaty przyrody, większych szkód nie ma. Sprzątanie lasów potrwa do połowy 2019 roku. Marta Szulborska, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie. 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przed nami noc, która raczej nie pozwoli nam ujrzeć księżyca, bo tego księżyca nie zobaczymy, dlatego że zachmurzenie przewidywane jest całkowite. No tu i tam lokalne będą rozpogodzenia, zatem jeżeli ktoś z Państwa ten księżyc zobaczy, proszę nam dać znać. Na południu gdzieniegdzie słabe opady deszczu lub mrzawki, wysoko w Tatrach powyżej 2000 metrów będzie padał śnieg. Co ważne, proszę Państwa, w nocy nie będzie przymrozków, bo temperatury nie spadną poniżej 1 stopnia. Jutro w zasadzie bez zmian, zachmurzenie całkowite, tu i tam przejaśnienia, miejscami rozpogodzenia, gdzieniegdzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Skąd to znamy? A w Tatrach od 1800 metrów nad poziomem morza słabe opady śniegu, zatem ciągle nasze szczyty w Tatrach będą ośnieżone. Niedawno byłem Zakopanem, przyznaję, wygląda to przepięknie, zwłaszcza kiedy świeci słońce. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o temperatury jutro, tutaj nie ma żadnych rewelacji. Od 5-6 stopni na północy do 10 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witaj, mistrzu kierownicy. Królu asfaltu, żwiru i kocich łbów, który w dyscyplinie wręczania prezentów też jesteś czempionem. Przyjedź na BP, zatankuj 3 razy 25 litrów paliw regularnych lub autogazu, albo 2 razy 25 litrów paliw BP Ultimate i odbierz nawet do 60% rabatu na elegancką biżuterię lub ekskluzywne perfumy. Promocja trwa do 9 stycznia lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dokładnie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Witam Państwa, Michał Olszański. To ja mam dzisiaj przyjemność być z Państwem do 19:00, trochę gościnnie. No trochę jednak u siebie, bo nieraz miałem okazję zastępować Roberta Kantereita, ale dzisiaj to już inne zastępstwo. Mam nadzieję, że akceptują Państwo moją tu obecność. Co dziś w programie? Oczywiście stałe pozycje, czyli trzy strony świata Ernesta Zozunia. Temat na dziś to szczyt klimatyczny. Puls Trójki, Beata Michniewicz o finansach w rozmowie z europosłami. Trójwymiar, w którym Kuba Witkowski opowie o piorunochronach dla samolotów. No i bardzo ważny projekt tuż przed 19:00 z Pawłem Sołtysem. Już za kilka minut o nowym pomyśle na promocję prokreacji. Jeśli chcesz kiedyś zostać rodzicem, weź przykład z królików. Wiem, co mówię. Ojciec miał nas 63. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia. Co mamy jeść zielone rzeczy i później się rozmnażać, tak? Wynika z tego jak króliki. To jeden z ekspertów, ale tych kontrowersji i emocji wokół tego spotu jest sporo. Po renesansie płyt winylowych nadeszła moda na kasety magnetofonowe. Ludzie, którzy kupują, słuchają kaset, to nie są często ci sami, którzy słuchają i kupują winyli. To jest inna grupa. W związku z tym niekoniecznie można na nich tyle samo zarobić. Więc tego sprzętu tak dużo nie ma, ale wydaje mi się, że to jest tym ciekawsze, że trzeba ten sprzęt zdobyć. No w Stanach Zjednoczonych już jest fabryka, która ruszyła z produkcją kaset. Nadchodzi szczyt sezonu grzewczego. Uwaga, cichy zabójca nadal groźny. Czad jest zwany potocznie cichym zabójcą, czyli robi nam się tak, że chce nam się spać i czasami no, zasypiamy, myśląc, że to z przemęczenia, to być może tlenek węgla. Natomiast jeżeli mamy taki czujnik, to on zasygnalizuje. No i wtedy na pewno się zbudzimy. Będziemy dziś Państwa namawiali do instalowania czujników, bo to ratuje ludzkie życie. W naszym kraju mieszka coraz więcej Azjatów. Lubimy ich kuchnię, podziwiamy kulturę, ale jak się okazuje, jest pewien poważny problem związany z wychowaniem ich dzieci. 90% rodzin stosuje takie metody ostre wychowawcze, to znaczy, że dzieci są bite po prostu. To rodzice absolutnie nie chcą się przyznawać, negują tę sytuację i twierdzą, że to jest zupełnie normalne. Trudny temat, ale podejmiemy dzisiaj ten temat w naszej audycji. Po 18:00 reportaż. Temat gorący, agresja za kierownicą. Niestety ciągle kierowca samochodu obok to wróg. Podjeżdża na zbyt bliską odległość do tego białego samochodu, który zatrzymuje się. Potrafimy właśnie strąbić kogoś, mu tam nagrozić.

and Lincoln's ghost said, get out. To zespół U2 w takim dowolnym tłumaczeniu. Porzuć drogę, którą kroczysz. Zapraszamy do Trójki. 3 miliony złotych kosztował spot Ministerstwa Zdrowia, w którym resort nakłania Polaków, by jak króliki zdrowo się odżywiali i starali o potomstwo. Ministerstwo tłumaczy, że chodzi o promocję zdrowego stylu życia, ale kontrowersji nie brakuje. Co w praktyce oznacza mnożyć się jak króliki? Szef warszawskiego ZOO dr Andrzej Kruczewicz wyjaśnia, jedna samica w ciągu roku może rodzić około 60 do 70 sztuk młodych w 8-9 miotach. Króliczyk żyje w grupach rodzinnych, nawet wielorodzinnych, wielopokoleniowych, w norach wykopanych przez siebie. Małe króliczki przychodzą na świat łyse, ślepe, wymagają opieki matki, rodzą się w gnieździe i są przez nią wychowywane. Królik do nas przywędrował z regionu śródziemnomorskiego. Tam Rzymianie hodowali króliki w tak zwanych lepidariach, przy klasztorach często. Zabierała je ze sobą też armia rzymska, bo świetnie się rozmnażają, więc można było nakarmić żołnierzy. No przede wszystkim tam, gdzie osiedlano Rzymian, tam były garnizony. Kto jak kto, ale my króliki wiemy, jak zadbać o liczne potomstwo. Chcesz poznać nasz sekret? Po pierwsze, dużo się ruszamy. Po drugie, zdrowo jemy. Po trzecie, nie stresujemy się, kiedy nie musimy. I po czwarte, nie używamy sobie. Więc jeśli chcesz kiedyś zostać rodzicem, weź przykład z królików. Wiem, co mówię. Ojciec miał nas 60 troje. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia. Mnie się to kojarzy po prostu z taką beztroską prokreacją. Politolog i ekspert do spraw wizerunku dr Bartłomiej Biskup. Tak mnoży się jak króliki w tym sensie, że chwytaniem życia w celu prokreacyjnym, tak? Ale raczej nie kojarzy mi się to jakoś bardzo negatywnie. Natomiast sam problem dzietności jest właśnie złożony i być może nastąpiło za duże sprowadzenie go do jednego tylko aspektu, czyli żeby ludzie chcieli się kochać i próbować te dzieci począć, ale tych aspektów jest znacznie więcej, bo przecież wszyscy znamy pary, które nie mogą mieć dzieci z powodów różnych medycznych, genetycznych i tak dalej, które się długo starają w procesach różnych, czy in vitro, czy adopcji. Ten aspekt został rzeczywiście gdzieś tutaj pominięty. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości osób w wieku prokreacyjnym między 18 a 45 rokiem życia na temat czynników ryzyka wpływających na płodność. Fragment pisemnej odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na nasze pytania. Ministerstwo Zdrowia chce zwrócić uwagę osób z grupy docelowej na zagrożenie w zakresie zdrowia prokreacyjnego, jakie niesie ze sobą niewłaściwy styl życia. Także w kwestii zdrowia prokreacyjnego wiele zależy od naszych codziennych wyborów. A pamiętajmy, że problemy z płodnością w Polsce dotyczą około 1,5 miliona par. Czy państwo sami wymyślili tę treść, czy to resort ją narzucił, a państwo tylko ją zrealizowali w formie wizualnej i dźwiękowej? Jesteśmy producentem tego spotu. Jakub Kubicki z firmy Propeller. Wykonaliśmy scenariusz, który został wybrany w konkursie ofert. Na podjęcie decyzji o formule zrealizowanego spotu wpłynęła szeroka grupa odbiorców oraz delikatność tematu, jakim jest zdrowie prokreacyjne. Niezbędne było, aby forma spotu była uniwersalna, nikogo nie uraziła, nie była wulgarna, a jednocześnie została zauważona w natłoku komunikatów, którym jesteśmy poddawani każdego dnia. Każda kampania, która dotyka spraw seksu i seksualności, jest potrzebna. Edukacja seksualna jest bardzo ważna. Przy pomocy takiej czy innej kampanii podnosimy poziom tej dyskusji, wywołujemy pewne kwestie, to może to być tylko z korzyścią. Przekaz też jest dosyć ogólny. Nie bardzo widzę, co mam robić po tym spocie. No oczywiście mogę się domyśleć, co mam robić, ale nie chciałbym się tego domyślać. Wolałbym, żeby mi powiedziano jeszcze do tego, nie wiem, no jedz sałatę albo coś takiego, nie wiem, o ile ona jest zdrowa. Ale to płynie ten przekaz właśnie. Zdrowo się odżywiaj, nie stresuj się. No właśnie, zdrowo się odżywiaj, nie stresuj. To jest też troszkę taki przekaz może w sferze marzeń, tak? Bo wiadomo, że ludzie, powiedzmy, ta grupa docelowa, czyli do 45 roku życia, to są ludzie żyjący bardzo intensywnie, w intensywnej fazie swojego życia zawodowego, osobistego. Odstresować się to jest fajnie powiedzieć, ale trudniej to zrobić. No tak. Ciekawe, co państwo na ten temat. Spot zachęcający nas do zdrowego stylu życia, ale także do prokreacji. Tu jest jedna sprawa, która dla nas mężczyzn może być trudna. Łatwo wpaść w kompleksy. Przecież taki królik to ciągle ma ochotę. Jeśli on ma 60-70 dzieci w ciągu roku. Naprawdę trudna sytuacja dla nas mężczyzn. Drodzy państwo, teraz mam w ręku prezent, który dostałem od Darka Malejonka. To jest płyta wydana specjalnie na 20-lecie zespołu Maleo Reggae Rockers. 20 lat naszego zespołu to niebywały wyczyn niewielu kapelom. Taki okres nieprzerwanej działalności udaje się osiągnąć. Nie byłoby to możliwe bez was, naszych przyjaciół, bo nie chcemy używać wyświechtanego słowa fanów. Zagraliśmy grubo ponad 1000 koncertów. Gratuluję, dziękuję zespołowi, a ponieważ lubię muzykę, którą grają, pozwolą państwo regemowa. Tego przyczyna, słodka muzyka reggae, to dopiero się zaczyna. Obudź się i żyj, to do ciebie słowa. Wstał już nowy dzień, można zaczynać od nowa. Jeden Bóg, jeden cel, jedna reggae rodzina. Każdy za każdym stoi jak kostki domina. To dla ciebie słowa, reggae mowa. Nielegalne myśli, niebezpieczne słowa. To nie mowa trawa, to jest reggae mowa. Oryginalna, niebanalna, skuteczniejsza niż koktajl mołotowa. Muza stylowa, lowa, nie szablonowa, nowa. W świecie komercji pozostaje bezkompromisowa. Eksperymentalna, nieprzewidywalna, reggae mowa. Daje nadzieję, gdy wokoło wyście szczurów niesie ocalenie przypartym do muru. To nie żarty, jak gram otwarte karty. To na poważnie, ja to widzę tak wyraźnie na farty. Swego życia patrz uważnie, są od Boga. Nie przyjmuję odważnie. Uważaj bracie, uważaj siostro. Tu grajcie o wszystko, dlatego gra się ostro. We Wrocławiu, dziś dabujemy Łódź, programy w Warszawie. Reggae tu, reggae tam, trudnie jak tam. Ty bracie dajesz to co masz, ja daję to co mam. Ta muzyka, którą gram, waży nie więcej niż miligram. Lecz jest niezłomna jak Warszawa man. Zbu mówi zawsze no pasaran. Po tym, co usłyszałem przed chwilą, nasuwa mi się tylko jedna rzecz. No zaj, pagadi! A ja rzeczywistość badam, badam. Nie mówię tak, dopóki prawdy nie poznam. Bo nie chcę skończyć marnie jak Saddam. Nie chcę zrobić błędu i tak jak Adam. Przedtuj, nie wchodzę w bardo, madam. To płaka man, wiele zjazd, on spadam. Reggae mowa, nadaje ziemia, śmierci już nie ma. Reggae mowa. Pieniądze, pogoń i mentalny bałagan. Czasem masz to ty i czasem ja to mam. Dopada nas to tak nie nazka, że nie wiemy z której strony kolejny atak, gdzie spadnie topór kata. Ale nasze pole siłowe to reggae. ale nasze pole siłowe to raga. A ty pamiętaj, nigdy nie postawiaj głowy swej, tam gdzie strącić ją można w jednej sekundzie złej. Bo poczuj pusty nie oznacza serca pustego. Poczuj to, bo nie będę tłumaczył dlaczego. Nie kupisz za dolary i złoto tego, co nazywam one blood. Podobno takie rozmowanie bywa naganne, że ciągle istnieją sprawy nienazywalne te, kiedy muzyka potrafi zbudzić tobie to, co zdawało się minutę temu nie istniało. A znika flota, znikają metki, a nawet skóry barwa. Bo to durnota gestu i marna farba. W skarbach lubują się leszcze, bo my mamy dźwięki, my mamy słowa, na plecach dreszcze. Digi digi bang, digi digi day, ta rewolucja czeka na ciebie tuż za rogiem. Digi digi day, a co na digi digi bang, Pablo Pablo regenerator male oman. Digi digi bang, digi digi day, ta rewolucja czeka na ciebie tuż za rogiem. Regemowa, czyli Maleo Reggae Rockers z Regeneratorem i Pablo Pavo. Jeszcze raz dziękujemy za 20 lat istnienia na naszej scenie. Proszę Państwa, jutro muzyka w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czy Państwo mieliby ochotę odwiedzić nas jutro o godzinie 19? Jeśli tak, to zapraszam. W studiu jazzowy koncert Judyty Pisarczyk, laureatki konkursu na Ladies Jazz Festival. Judyta Pisarczyk, z tego co słyszałem, zjawiskowa dziewczyna. A zatem gdyby ktoś z Państwa miał ochotę jutro być na koncercie, proszę do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Powraca moda na kasety magnetofonowe. Pewnie nie jeden z Państwa ma gdzieś w domu taką szufladę, gdzie jeszcze można by znaleźć trochę tych kaset. Ja pamiętam, że jest takie miejsce w domu, muszę zobaczyć, w jakim są stanie. W Stanach Zjednoczonych uruchomiono fabrykę kaset, bo jest na nie coraz większe zapotrzebowanie. Najwyraźniej nowoczesne technologie zapisywania dźwięku na płytach kompaktowych czy w postaci plików już nie wszystkim wystarczają. To będą kasety, te najwyższej jakości. Piotr Zarzecki, historyk techniki. Dlatego, że ja mam w domu w tej chwili kilka kaset sprzed lat 20. No, jakość ich odtwarzania jest, mówiąc delikatnie, bardzo słaba i czasami, no niestety, dźwięk zanika. Co do jakości nie ma co dyskutować. No jak będzie słaba jakość, to nikt tego nie kupi. O ile ten dźwięk mógłby być lepszy? Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki EC1 Łódź. Tutaj stosując nowe związki chemiczne, wcześniej niestosowane, jesteśmy w stanie rzeczywiście zapewnić tą większą jakość poprzez większą gęstość zapisu. To chyba jedna z fajniejszych wiadomości, zwłaszcza dla miłośników dobrej muzyki na starym sprzęcie. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. I dla miłośników starych komputerów. Poza tym, że kasety są nośnikiem dźwięku, są też nośnikiem danych na komputerach, których używaliśmy w latach 80. Nagrywasz kasety? Tak. Jeden z zespołów, w których gram, Błażej Grygiel, dziennikarz Focusa, muzyk. Mianowicie Gruz, trio punkowe, wypuścił własny materiał, który nagrywałem w domu na kasetach. Ten materiał ukazał się właśnie w nakładzie kasetowym. Na czym tego słuchać? Bo mało kto w tej chwili produkuje magnetofony kasetowe. Na tym polega cały dowcip, że wcale nie jest to tak łatwo odtworzyć. Zresztą spróbuj pójść do sklepu i kupić sobie Discmana. Choć wszędzie są kompakty, to już też nie jest takie proste. A tym bardziej Walkmana kasetowego. No właśnie. Też jest tak, że ludzie, którzy kupują, słuchają kaset, to nie są często ci sami, którzy słuchają i kupują winyli. To jest inna grupa. W związku z tym niekoniecznie można na nich tyle samo zarobić, więc tego sprzętu tak dużo nie ma, ale wydaje mi się, że to jest tym ciekawsze, że trzeba ten sprzęt zdobyć. Czyli na przykład kupić sprzęt, który ma 30-40 lat, na przykład cudowne lata sprzętu audio, lata 70-80. Dobry dek kasetowy można kupić dzisiaj w internecie za nawet 100 zł. Jego renowacja wcale nie jest droga. W każdym mieście znajdziecie kogoś, kto jest w stanie zajrzeć wam do bebechów takiej maszyny i sprawić, że ona będzie pięknie działać. Widzę taką tendencję narastającą na magnetofony. Michał Gabrielski, naprawa starego sprzętu audio. Nie tylko magnetofony kasetowe, ale dużo się pojawia sprzętu magnetofonów szpulowych. Średni koszt naprawy sprzętu, który jest w stanie takim dosyć dobrym, to jest około 200-300 zł, mniej więcej. Te starsze maszyny, one nie były postarzane, one były produkowane z takich materiałów, które miały działać. W tej chwili dojrzało pokolenie, dla których to nie winyle były czymś, z czym się wychowaliśmy, tylko właśnie walkmany, kaseciaki i magnetofony, z którymi wszędzie chodziliśmy. I to było dla nas podstawowe źródło muzyki. I teraz na fali nostalgii sięgamy do tego, co nam się kojarzy z młodością. To widać w muzyce, to widać w informatyce, to widać przy ludziach, którzy kupują sobie samochody z lat 70., 80., bo to wtedy było ich marzenie i dzisiaj mogą sobie je zrealizować. To Tomasz Jeleński zajął się tematem kaset magnetofonowych. Minęła już godzina 16.30, Artur Ewertowski i skrót informacyjny. Bezrobocie nadal spada. Według szacunków Ministerstwa Pracy w październiku utrzymało się na poziomie 6,6%. W porównaniu do września to spadek o 0,2 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu października wyniosła 1,070,000 osób. To najlepszy wynik od 1991 roku. Będę z niecierpliwością czekała, kiedy liczba osób bezrobotnych spadnie poniżej 1 000 000. Myślę, że stanie się to powiedzmy w pierwszym kwartale 2018 roku. Mówiła minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Kolej pokazała zimowy rozkład jazdy. Są nowe połączenia i więcej pociągów. W planach także remonty. Pasażerowie nadal będą musieli korzystać z objazdów na trasach z Warszawy do Poznania, Białegostoku, Lublina oraz Grodziska Mazowieckiego. Wiceprezes PLK Marek Olkiewicz mówi, że po remoncie będzie szybciej. Efektem naszej pracy będzie, że skrócimy o 90 minut czas jazdy do Lublina, więc tutaj na pewno nie tracimy pasażerów, ale też na pewno nam przybędzie wiele osób, które będą chcieli skorzystać. A w rozkładzie są też nowe połączenia z Przemyśla do Gdyni oraz Trójmiasta do Rzeszowa, a także z Chrubieszowa do Jeleniej Góry przez Rzeszów i Wrocław. Chleb pełnoziarnisty, płatki, warzywa i owoce to tylko niektóre produkty, jakie trafiły na stoły blisko 70 podstawówek w Kujawsko-Pomorskim. Dzisiaj była tam akcja Śniadanie daje moc. Dzieci wspólnie przygotowywały jedzenie. Położyłam na chleb szynkę i ser, a na to pyszną czerwoną paprykę. Czy zjedzenie śniadania rano jest ważne? Ważne, bo wtedy więcej myślimy, mamy więcej siły, energii. Ja widzę, że tutaj już wcinasz. Tak, nie mogę się doczekać, to jest fajne. Delicje, to jest moja kanapka. Zrobiło się kolorowo. Życzymy nam wszystkim smacznego. A około 40% dzieci nie jada w szkole drugiego śniadania. Z kolei poranny posiłek powinien stanowić 20% dziennego spożycia. I to już wszystkie informacje w skrócie, a serwis Trójki o 17. W nocy sporo chmur, sporo deszczu, mżawki, tylko tu i tam lokalne rozpogodzenia. Ale jest jeden plus takiej pogody. Nigdzie nie będzie przymrozków. Od Suwałk, gdzie będzie w nocy około 1 stopnia, po 7 stopni na krańcach południowych Polski, a wiadomo, nasz biegun ciepła o tej porze roku to są okolice Wrocławia, czyli Dolny Śląsk. Jutro, proszę Państwa, pogoda bardzo podobna, temperatury wyrównane od 6 do 8-9 stopni i ciągle duże zachmurzenie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! Ho, ho, Honda! Ciebie też zdziwi, jak wielkie rabaty czekają teraz w salonach Hondy. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2017. Mamy okazję, że ho, ho! Spraw sobie Hondę z rabatem na święta. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor LG Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz 1399 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

ulicę. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. To Krzysztof Zalewski. Proszę Państwa, różnice międzykulturowe w podejściu do wychowania dzieci. Polskie szkoły coraz częściej stają przed takim właśnie problemem. W naszym kraju od wielu lat sporo Azjatów. To są głównie Wietnamczycy, którzy w kwestii kar fizycznych znacznie odbiegają od tego, na co zezwala nasze prawo. Dla nich chociażby bicie za złe wyniki w nauce jest wręcz wpisane w tamtejszą kulturę. Tymczasem w polskich szkołach zakłada się azjatyckim rodzicom coraz więcej tak zwanych niebieskich kart, które wskazują, że w takiej rodzinie jest przemoc. A ta jest na porządku dziennym, mówi Agnieszka Rydzewska, nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego w podwarszawskim Raszynie. 90% rodzin stosuje takie metody ostre wychowawcze, to znaczy, że dzieci są bite po prostu. A sytuacje, o których my się dowiadujemy, to są śladowe. Jeżeli dziecko rzeczywiście samo powie, lub widać ślady pobicia na przykład. Rodzice absolutnie nie chcą się przyznawać. Odbyły się 4 spotkania z rodzicami dzieci wietnamskich. Jolanta Morawska, pedagog szkolny. Poprosiły o taką rozmowę i powiedziały, że są bite w taki sposób bardzo drastyczny, bo to często są różne przedmioty, że jest szarpana za włosy. No i było spotkanie ze wszystkimi tymi rodzicami. Spisywaliśmy taki kontrakt. Najpierw tłumaczyliśmy, że właśnie przemoc w Polsce jest zabroniona, że to bardzo źle wpływa na rozwój emocjonalny dziecka i oni muszą się do tego prawa dostosować i im tego robić nie wolno, że jeżeli dostaniemy taki kolejny przekaz od dziecka albo zaobserwujemy po zachowaniu, że jest coś nie w porządku, no trzeba będzie założyć niebieską kartę. Dla nas to jest szokujące, dla nich jest to chyba czymś normalnym. Niestety to jest taka duża różnica między kulturą polską a kulturą czy wietnamską, czy w ogóle wielu krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kinga Białek, psycholog międzykulturowy. Ponieważ tam uważa się, że bicie dzieci jest metodą wychowawczą, również metodą edukacyjną. Dzieci są bite przez nauczycieli w szkole. Te metody wychowawcze nie służą temu, aby nad dzieckiem się znęcać, tylko dziecko ma pamiętać, albo ma wyciągnąć jakąś lekcję, albo ma zrozumieć pewne swoje zachowania, bądź konsekwencje tych zachowań. Jest to kultura, w której jest bardzo podkreśla się hierarchię między rodzicami a dziećmi i tą hierarchię podkreśla się również przemocą czy siłą fizyczną. No z pokolenia na pokolenie przechodzi ten sposób wychowania i oni uważają to za coś normalnego. Podobny problem mają polscy rodzice na przykład w Norwegii. Tam nie można karać dzieci nawet klapsem. Tak. Jest to pewien szok kulturowy dla polskich rodziców. Anna Leset, nauczycielka w Norwegii. Wszelka przemoc fizyczna w stosunku do dzieci jest karalna, jest absolutnie niedopuszczalna, nawet małe klapsy. W ciągu bardzo wielu lat tu w Norwegii spotkałam się z takim oburzeniem Polaków, że to jak wychowują swoje dzieci, to jest ich prywatna sprawa i tak dalej. Natomiast jeżeli już zdecydowali się na przeprowadzenie, polscy rodzice od razu na początku prawie dostają jakby szczegółowe informacje o roli Urzędu Ochrony Praw Dziecka i o prawach w Norwegii, także boją się tego Urzędu Ochrony Praw Dziecka jak ognia i wiedzą, że nie mogą karać dzieci fizycznie. W Polsce też tak się to odbywa? Wygląda to tak, że jest diagnoza przemocy dokonywana przez szkołę. Są zajęcia prowadzone z dzieckiem, jakieś spotkania na miarę moich możliwości z rodzicami. Ja nie jestem w stanie prowadzić terapii. Nie ma żadnych oddziaływań ze strony gminy pomocy rodzinie, bo my oczekujemy od rodzica zmiany, ale ta zmiana sama nie zaistnieje, no bo ten rodzic też musi przejść jakąś terapię, jakiś warsztat umiejętności, tylko nie ma takiej możliwości. Ja nie mam gdzie tego rodzica wysłać. Jeśli chodzi o różnice kulturowe i wychowanie dzieci, to Polacy też mają problemy za granicą. To jest Norwegia, również Wielka Brytania, to jest Irlandia. Anna Dzięgiel z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach. Ja mogę podać przykład rodziny polskiej, która w Wielkiej Brytanii, mając małe dziecko, rodzice wyszli do sklepu, ponieważ musieli pojechać po jakieś zakupy. Zostawili swoje kilkutygodniowe dziecko pod opieką rodziny z Polski. Po drodze byli świadkiem wypadku. I oczywiście jako świadkowie składali jakieś tam wyjaśnienia, zeznania, no i powiedzieli właśnie, że się spieszą do małego dziecka. Od razu pan policjant zainteresował się i niestety ci rodzice mieli potem ogromny problem. W Polsce jest zupełnie normalne, że zostawia się pod opieką kuzynki, prawda? Kuzyna. I tam dziecko, nie pamiętam do którego miesiąca życia, musi być pod opieką rodziców, babcia, dziadek ewentualnie. Czy zdarzały się odebrania rodzicom dzieci? Ja wiem o jednym w naszej szkole. Przeniesione do rodziny zastępczej polskiej? Odebrane i przeniesione do rodziny polskiej. No na czas do rozprawy. Taka jest decyzja sądu. No ale miejmy nadzieję, że to jednostkowa sytuacja, kiedy doszło do zabrania takiego azjatyckiego dziecka z rodziny. Tym trudnym tematem takich międzykulturowych różnic w podejściu do wychowania dzieci zajęła się Izabela Woźniak. Proszę Państwa, teraz piosenka, która dla ludzi mojego pokolenia ma ogromne znaczenie. Ja sobie przypominam, z jakim niezwykłym zapałem słuchaliśmy piosenek zespołu Jefferson Airplane. A ta piosenka o miłości fantastyczna. When the truth is found, Niesamowita Grace Lake i Jefferson Airplane. Za 14 minut będzie godzina 17. Chrońcie świat! Takim okrzykiem zaaranżowanej na otwarcie klimatycznej konferencji manifestacji dzieci rozpoczęło się to międzynarodowe spotkanie. 20 tysięcy polityków, dziennikarzy i ekologów ze 190 państw z całego świata, którzy przyjechali do Bonn na 23. konferencję klimatyczną ONZ, ma właśnie ochronić ten świat. Ale jak? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Wspaniały kraj na wyspach Fidżi położony jest na południowym Pacyfiku między Hawajami a Australią. Informuje zachęcająca do podróży malownicza reklamówka. Dalej opowiada o magicznych, pięknych miejscach, szumiących palmach, piaszczystych plażach nad turkusowym morzem. Przekonuje, że to raj. Nie informuje jednak, że Fidżi jest jednym z miejsc, które może zniknąć z powierzchni globu w związku z ociepleniem klimatu i podnoszeniem się poziomu mórz i oceanów. Fidżi, przewodniczy konferencji klimatycznej w Bonn. Nie możemy zawieść ludzi na planecie. Przez najbliższe dwa tygodnie musimy zrobić wszystko, by porozumienie klimatyczne z Paryża funkcjonowało. Mówił, otwierając konferencję, Frank Bainimarama, przewodniczący jej i premier Fidżi. Na konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 roku 195 krajów przyjęło pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące światowe porozumienie w dziedzinie klimatu. W porozumieniu określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza. Jako sukces najważniejszy uznano przystąpienie do nich Chin i USA. Ale wypełniając swój najważniejszy obowiązek ochrony kraju i jego obywateli, informuję, że wypowiem paryskie porozumienie klimatyczne. Jasno oznajmił amerykański prezydent. Zatem sukces paryski przestał być tak doniosły, jak był. A moim gościem jest Marek Wąsiński, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. USA poza słowami podjęło już jakieś kroki, by wyjść z porozumienia paryskiego? Żeby wyjść z porozumienia paryskiego, Stany Zjednoczone jak dotąd nie mogą podjąć żadnych kroków, ponieważ przez 3 lata od jego wejścia w życie żadne państwo, żadna strona porozumienia nie może z niego rzeczywiście wyjść. Jest klauzula w porozumieniu, która przewiduje taki okres. Następnie Stany Zjednoczone lub jakakolwiek inna strona będą mogły notyfikować sekretariat generalny ramowej konwencji ONZ do spraw zmian klimatu, żeby notyfikować właśnie informując o woli wyjścia z tego porozumienia. przez 12 miesięcy. Taka notyfikacja będzie miała swój okres vacatio legis, żeby mogła wejść w życie. Tak więc możemy się spodziewać, że jeśli Stany Zjednoczone wyjdą z tego porozumienia, to najwcześniej stanie się to realnie w 2020 roku, a do 2019 roku musimy czekać na jakiekolwiek ewentualne kroki Stanów Zjednoczonych. No to znaczy, że nie tak prosto powiedzieć i wyjść, tylko trzeba się troszkę namęczyć. To w jakiej pozycji w tej chwili Stany Zjednoczone występują na tej konferencji? Pełnoprawnego sygnatariusza umowy? Właśnie kiedy spodziewaliśmy się deklaracji Stanów Zjednoczonych, deklaracji Donalda Trumpa o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z tego porozumienia, zastanawialiśmy się nad dwoma wariantami, jakie może Donald Trump wybrać. Spodziewaliśmy się, że może wybrać radykalne wyjście, czyli wyjście w ogóle z ramowej konwencji. Wówczas Stany Zjednoczone przestawałyby być stroną nawet tej konferencji, która w tej chwili ma miejsce, więc nie przestaliby być prawnym członkiem i mogliby zostać już tylko obserwatorem w zasadzie wszystkich negocjacji. Prawdopodobnie, bo w zasadzie jeszcze do końca nie wiemy, wybrano ten scenariusz łagodniejszy, czyli że samo wycofanie się z porozumienia, co oznacza, że właśnie w tej chwili czekamy, czy rzeczywiście do tego wycofania się dojdzie. W związku z tym Stany Zjednoczone uczestniczą we wszystkich negocjacjach, także w negocjacjach dotyczących, do których uprawnione są tylko strony porozumienia paryskiego, które dotyczą jego wdrożenia. Czy na takiej konferencji można wyznaczyć liderów, którzy wiodą prym, którzy dowodzą tymi wszystkimi zmianami, rozmowami, negocjacjami, na przykład Unia Europejska, Chiny? No rzeczywiście mówimy o tych państwach, które mają największe znaczenie w tym, w jaki sposób, którym myślę, że najlepszym określeniem byłoby, że nadają rzeczywiście ton tym negocjacjom. I dotąd Stany Zjednoczone były jednym z tych państw w bardzo silny sposób, zwłaszcza jeśli chodzi o porozumienie paryskie, to determinacja strony amerykańskiej do tego, żeby do tego porozumienia doszło, odegrała bardzo dużą rolę. Ale oczywiście też takim partnerem były Chiny i Unia Europejska. Unia Europejska od lat jest rzeczywiście bardzo silnie związana z tym, żeby negocjacje globalnego porozumienia były prowadzone, a teraz, żeby ustalić zasady wdrożenia tego porozumienia, żeby rzeczywiście miało ono znaczenie. No właśnie, o wdrażaniu porozumienia paryskiego jest ta konferencja, to znaczy o czym? Porozumienie zawarto. Wiemy, że państwa przedstawiły swoje tak zwane wkłady krajowe albo nazywane też krajowo określonymi celami czy kontrybucjami, jeśli chodzi o działania klimatyczne. Czyli co kto zrobi? W jaki sposób dane państwo lub dana strona, ponieważ Unia Europejska, 28 państw członkowskich Unii Europejskiej zadeklarowało jeden wspólny cel jako Unia Europejska. W jaki sposób chcemy kontrybuować do celu ostatecznego? Do celu redukcji klimatu, redukcji ocieplenia klimatu, redukcji emisji między innymi, ale właśnie tu jest ten kamień niezgody, ponieważ nie wszystkie państwa chcą rzeczywiście w tych deklaracjach swoich wkładów krajowych mówić na przykład o redukcji emisji. Niektóre chcą tylko ograniczyć się do adaptacji do zmian klimatu, inne nie mówią na przykład o redukcji, ale o wyznaczeniu momentu, w którym osiągną szczyt swoich emisji i od tego momentu dopiero będą redukować, ale żadnej deklaracji redukcji jeszcze nie ma. I tego dotyczy trochę ten szczyt, to znaczy co te wkłady powinny zawierać, czy one muszą zawierać ten cel redukcji emisji gazów cieplarnianych, czy one będą mogłyby być jakoś porównywalne, żeby uczynić je porównywalnymi. Nie wszystkie strony są tym zainteresowane w rzeczywistości. Dodatkowo mówimy też o tym, żeby przejrzyście móc porównywać wykonywanie tych celów i o tym, w jaki sposób jesteśmy, przyczyniamy się do rzeczywiście wykonania celu, czyli ograniczenia ocieplenia klimatu do maksymalnie 2 stopni, a w zasadzie znacząco poniżej, a państwa wyspiarskie nawet podkreślają, że w porozumieniu paryskim zapisano wolę osiągnięcia tego ograniczenia do 1,5 stopnia. To marnie to widzę, bo to znaczy, że każdy po prostu chce zrobić jak najmniej, żeby się tylko móc rozliczyć, ośpieszyć się trzeba, bo zeszły rok był rekordowym rokiem pod względem koncentracji CO2 w powietrzu. Są sugestie, że ten rok będzie znowu należeć do jednych z tych rekordowych, jeśli chodzi o temperatury. Wedle raportu, między innymi raportu UN Emissions Gap Report, możemy zobaczyć, że obecne kontrybucje, które zostały zadeklarowane, mogą doprowadzić do ocieplenia klimatu o 3 stopnie na koniec wieku, a nie do osiągnięcia celu znacząco poniżej 2 stopni. Tak. Więc jesteśmy mniej więcej 1/3 tego, co powinniśmy zrobić, jeśli chodzi o obecne deklaracje. Jednocześnie ten raport był dość optymistyczny, jeśli chodzi o to, co możemy osiągnąć jeszcze. Czyli, że działania mogą objąć inne sektory niż tylko elektroenergetyczne, że jest duża możliwość podjęcia działań w rolnictwie, zalesianiu, w przemyśle czy w transporcie. Swoją drogą, transport to jest bardzo ciekawy sektor w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach. Dzięki rewolucji łupkowej i przejściu na produkcję energii elektrycznej z gazu, to właśnie transport jest najbardziej emisyjnym sektorem w Stanach Zjednoczonych. Podobne trendy będziemy widzieć pewnie w Europie, stąd znacząco rośnie kwestia elektromobilności i elektryfikacji transportu. W przyszłym roku konferencja 24 będzie w Polsce, w Katowicach. To ma jakieś znaczenie dla nas? No, oczywiście jako kraj, który przejmie prezydencję po Fidżi w przyszłym roku, jesteśmy zainteresowani tym, żeby w tej chwili podczas obecnej konferencji jak najbardziej utrzymać dobre relacje pomiędzy państwami, żeby zaufanie zachować się tak, jak było w trakcie negocjacji porozumienia paryskiego, żeby wszyscy możliwie pozostali przy tym stole negocjacyjnym, a więc będziemy także zainteresowani, żeby Stany Zjednoczone nie dokonały żadnych radykalniejszych kroków w tej kwestii, ponieważ właśnie w przyszłym roku ma być ten tak zwana księga z tych zasad implementacji porozumienia paryskiego ustalona, więc nam zależy na tym, żeby przyszły rok zakończył się szczytem, sukcesem, czyli z przyjęciem tych zasad, więc chcemy, żeby w tej chwili tu w Bonn negocjacje były jak najbardziej owocne, merytoryczne i bez zbędnych sporów. Marek Wąsiński, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. MediaMarkt, precz z nudą! Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. W studio ekspert do spraw potomstwa, pan Królik. Jaki jest sekret waszego sukcesu? To proste. Dużo się ruszamy, zdrowo jemy i nie skaczemy na używki. Planujecie zostać rodzicami? Warto brać przykład z Królików. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2-2-7-4 zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl.